nema kad tela ne mogu bliže i slike u mojim rukama kada me sećanje stiže. Blizina je kad nisi tu, a živiš u meni i lice ti ne vidim, al srcem zemlju okreni. Na kraju sveta negde daleko, na vetru gori još moja sreća. Nekog izgubiš, a duše se pronađu same. I sjaj u mojim očima kad mi spustiš glavu na rame. Blizina je kad nisi tu, a živiš u meni i lice ti ne vidim, al srcem zemlju okreni.